أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. صدق الله العلي العظيم. دا آیاتنا د سورۃ یونس د یو شپیتم آیات څخه شروع شو شپیتم آیات باندې دا ختم شو. د دې ورابط ته ما قبل سره داسې دی چې په ما قبل کې په وار وار باندې د کفارو انکار شدید رسول علیہ الصلات والسلام نے خبر انکار کا ودا ذکر سو تکذیب ذکر سو چد رسول علیہ السلام تکذیب کا وچو تدرواغ و تن بی نئے اگر کم جحد دی ذکر سو عناج ذکر سو چد دسر بغس کا و مخالفت دی ذکر سو او دا پرون پر سبق پا آخر کی چود قرآن کریم پدا سے ششان ذکر سو چدا موعظات دا اللہ دا طرف سخت دا شفا د ستا د زړه د پاره زړه ته دې شفا درکوي د شکوک او شبهاتو څخه یې درمینځي او دا قرآن هدایت دی او حق لارې ته خو سمې لارې ته جلاولي او ستا به د قرآن هغه وخت بد وړلی چې قرآن کریم نعوذ بالله تا ته د زنا امر کولی یا یې د غلا امر درته کولی یا یې د ورور وژنې امر درته کولی خو د دا ګردو څخه دې راګرځي نو خو حق لارې ته دې هدایت کړي او كعمل فوكي ورحمة كل المؤمنين المؤمنان بفارة دا رحمت او الله پاك دا فازل در باني كوردي ستا حق پر الله نو باني چه دغس يوشا كلام يوشا پیغام در تراول يجي نو دا دغس شایستا كلام ورانده كول او دا آخوا سخدوغ نباد مخالبتون و تكذيب نو خود رسول الله صلى الله عليه وسلم زرب دا گروم بارا لكس چه زستا دا پارا تسون قدر زحمت كاجم چه تا حق لاري تلاسي او ته دغه نزغلې وار په واره د خلکو پر چمله کې مشخر پر شاجو زور نه دي نو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دک پیدا کړي غم پیدا کړي دا اوس نن سبق ټول تسلی ده د رسول الله علیه وسلم ته پاره چې په دې شیانو خو به دوام ته د خپل کار ته دوام ورلرو کته او ست انډوالا ملګری د مؤمنان دا ټول چې دی پر دې باندې هیڅ بیره بیان نشته چې دوی دی و بیرېږي د قیامت په وخت کې نه حزن ستا پر دې باندې شته دی د دنیا ژوند به ارمان شي دا مخالفین چې دی دوی اون والله چې و بیرېږي د دوزخ څخه خو دوزخ ته روان دي هم به حزن او غم چې د دنیا ژوند مو څنګه د لاسه وتی ویل خو د دلته ژوند په عیش او عشرت تېر کړی چې کس چې دا زما په لاس کې وای نو دغسې یو تسلی دلته روانېږي تسلی ډاډ ته ویل کېږي لکه چا چې مړی سوی سړی ته عزیت ورله ورکړي تسلی ورله ورکړي معنا دا کیږي دا نو تخوامه په بدوه الله و رسول علیه السلام ته تسلی ورکړي، معنا زړه ته اطمینان ورکړي چې په دغو شیانو ډېر غم مه کوه چې دوی یې نه مني، بجې بجې خبرې کوي، انکار کوي. نو د آیات ترجمې ته به تاسو متوجه سي. الله فرمای وما تکونو ته نه کیږي، دغه معنا پیه دی، وما تکونو ته نه کیږي فی شأن، په هیڅ یو شان و حال کې شان چې دی موږ حال ته ګول کوي چاته وایي څه حال دی، معنا په کم شان کې یا په کم حال کې، د خوشحالۍ کې که په غم کې، په زحمت کې که په استراحت کې. نو دا شؤونات د انسان د انسانانو حالات ته ویل کیږي. نو وما تکونو ته نه کیږي فی شأن، په هیڅ یو حال کې. دا یو. وما تتلو او ته نه تلاوتیې منه، د دا شان څخه دا ستا په شؤونات کې یو شان دغه دی چې قرآن کریم هم در سره دی. نو ته نه تلاوتی منه د دا شان څخه، که ته وا د شان څخه نو څنګه تلاوت کې پسې بیان یوه من قرآن د قرآن څخه، دا دغه دپاره تفصیل شو، بیان شو، کیدای سي ترجمې ته تسې متوجه سي. ته نه کیږي په هیڅ شان کې د شؤوناتو، معنا په هیڅ حال کې د حالاتو چې پر تا کوم حالات راځي په هر حال کې چې کیږي دا یې. وما تتلو او تن تلاوت من هو دا غشان سخستا و من قران د قران سخته تلاوت نکي یو آیات یا سوره ارسونه چی دایت وی خبر. ولا تعملون، فشي خبر عام اسو، ولا تعملون تسع عمل نکوي، ګوره د مخه واز رسول عليه السلام په استفه ایت شان کې نکيږي ته دا شان سخه هیڅ یو حسان تلاوت د قران سخ وس ګرد عام انسانانه ته. ولا تعملون او تسع عمل کوي من عمد یو عمل د عمل چار کار کوي، لمونځ کوي که غلا کوي، دا نه کړده د مثال په تور ښه کوي که بد کوي، چې یو عمل د عملو دی ګورې من عمدین دغه ستعمیم ور لره ورکي. ولا تعمدون او نتس عمل کوي من عمد هیڅ یو عمل الا مگر داسې بي کنا الاو چې موږ یو علیکم پر تاسې باندې شهودن شاهدان چې ستا هر عمل الاو زه در سره یم پټه ولا کنه څه وکړي. نو خو د رسول عليه الصلاة والسلام په شؤوناتو کې مورته ویله چې هر شان کې چې ته کیږي که د اشعار څخه ته یو تلاوت کوي هغه د قرآن کریم یو حصه هم در سره هم علم یې در باندې شته په دا پسې. ولا تعملون کې چې تاسې هر عمل کوي که د رسول عليه السلام امداد کوي هم الله وایي زه در سره، که د رسول عليه السلام عداوت کوي تکذیب کوي هم در سره، د عمل یې دغسې عام کړي. ولا تعملون او تاسې نه یو عمل کار کوي من عمل یو عمل د عملو الا مگر داسې کنا چې موږ به یو علیکم پر تاسې باندې شهودا شاهدان و حاضران په در باندې یو. وام از اغه وخت د باندې حاضر تو فیغدون چې تاسې شروع کوی په پاغه کې یو فاغدت چې د تویولو ته ویل کیږي په خبره پویږي، لکه د عرفات افاظه خلق راتوی سګر دراو بیږي انسان چې پر یو کار د سلاپی وخت پر ورتی سم د کمرات شروع ده. یز هغه وخت تو فیغدون چې تاسې شروع کوی په پدا کار کې د اثر څه در سره د سنی چې الله پاک وایي زه به نو غایب هم تا به نیمای کار کړی بره به نو زه در باندې راسم بره به خو دا نیمایي خبر یم نیمای به تېر سوی یا چې دا شروع په کوي د سلاپ پر کوي الله د دغه وخت در خبر یم. یز هغه وخت تفیغ دونه چې تاسې شروع کوی فيه په دغه کار کې هر کار چې دی هر عمل چې دی پسې وایي وما یعزب او نه غایبېږي. غیبوبت دا یعزبوت دی معنا دا معنا چې غیبوبت نو کې غایبېږي نه چې ایستېږي. وما يعزب او نغائبيج عن ربك درب سخستا من مثقال د اندازي سخ ذره کند یوه ذره ذره چې د قران کریم کې ډیر ځایونه استعمالي مفسرین یې ترجمه کوي د ذره او هغه کشنی کشنی سرکی مې ځای موږ ته به خپله بیا ځان کې نو هغه کشنی دی دغه ته هم ذره وای ذره و دغه ته هم ویل کیږي چې په خونه کې داسې د یو سرک څخه لمر رایلی دا د لمر رڼا کې چې داسې وګوري کشنی کشنی ذرات په کښې کې دوری وایسته کیږي دغه ته هم ذره وای. تر دغه نو د کوچنیوالي یو مثال دی لکه موږ په خپل اصطلاح کې چې بیا کارو موږ وایو چې معنی د لکه د اژدل دانه دا رقم یاد یا موږ یې لکه خاشخاش دا د قلت دپاره یو مثال دی. خلاصه دا ده چې هیڅ شی ولا وما يعزب نغائب عن ربك درابة سخستا من مسخال دا اندازي تخزارة دا ايوه ازاري في الارغي چكم زككي ولا في السماء نفا اسمان كدا يوازر شيء چالا وما يارك دا خاص فم زككي ندر يادم فاسمان كهم يوازر كدر شيء دا دا علا دا علم نغائب فسيوى ولا اصغر نبشني من ذلك كدر داغ وامدر زرائي مسكشنيك اغد مسافر شمج يجوز على زيلا يتجزاكولي اغنى كدالك ولا اصغر نقشني من ذلك در دغه دا نوې استلاق نو جزء اټمي ورته وای ودا جزء الزی لا يتجزات تو انا کده ولا اکبر او نلوی تر دغه یو کې غټ ارسونه چلوي دا ګرد چې یا سو الا فی کتاب مبین الا مگر دې داسیان فی کتاب په هغه کتاب کې مبین ښکاره دي چې هغه لوح محفوظ دی علاوه د هرې زری ریکارډ په لوح محفوظ کې پروت لکه اوس چې انسانان کوشش کوي دا کمپیوټرانه پیدا کړی دی دا بایومیټریک ورته وایي چې معنی چې یو انسان باید د کمپیوټر غائب نه وي کوشش کی دا غرد کمپیوټر نه بغیر د کوپار د کمپیوټر سره واسل کی بیا چې کافر از زیدر ته وځره دي ته چوالې په معنی دی خبر دته بس تا کړ د شیان معلومه شي دوه نه سودا یو کړی چې په دا تاریخ داخل سه وای او جد سر دغه ته دا د امور پلات دا غت دا کوشش کی رب العالمین د وخت څخه انسانان نه چې پر دنیا یو ذره د ذرات د په لوح محفوظ کې لیکل د تلای نس په بل خو باندې د څه شی په دنیا کې نشته د څه ذره نشته چې وعده د الله د ریکارډ غایب دی د الله عزوجل دی علم پرنی نو دغه ورته ویل چې دغه معلومات ست نو د کفار او تکذیب انکار بنې ریکارډ الته دغه معلومات به الته نه اصل بنې پروت الله په خبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دعوت تبلیغ دغه د رسول الله صلی الله وسلم د اصحاب زحمتونه دغه بلته نه ریکارډ دا ګرد الته پروت دي د اری وسر الله تعالی د خپل عمل مطابق چلن کی نو نبی علیه السلام ته تخوا پر چی شپه ده وس په تاخه الته بدولې چې دې ته د کار جزاء نه کتل دا د ورځ نور تک ته له خود دې سي انتقام زه اخلم ته به جبه نه ډیر پېښانه کې ژوند د استاد تکذیب کې دا ګرځې د دغه د فارو کې چې د دې ټول شان ما سره محفوظ دي دا ست لا یې نشو کې دا هیڅ کوم مضمون ته سپه دی هیڅ زړه کوم ځکه په اسمانو کې او نه پښنی تر دې زری نه غټ تر دې زری ست الا په کتاب مبین مگر نه دا په چا کې په کتاب مبین کې دي د کتاب مبین څخه مراد هغه لوح محفوظ دي چې هغه د چې کائنات په چې کې کې د ملایکو سی ونه ستر انسان او تر حیوانات او تر ذرات ټول نو چې دا ګرد محفوظ سو په سی الا فاق فرمای الا نو خبردار دا الا کلمه چې د عام د جې د فاره چې خبره مهمه نو برای خبردار موږ به چا ته وای وای وای خبره واو وارد وار ورته خبره واو روس چې هغه متوجي شي بار خبر ورته شروع کی نو الا عز وجل الا الا معنا خبردار کس متوجي شي پس ان د تاکید د پاره دی وام ان به شک نو خبره څونه مهمه سره ان یې ان په سر کې راوړي الا یې مخ ته تور ته خبر ک الا خبردار ګرځي واو او ان به شک یقین خبره ده کومه ده اولیاء الله اولیاء دوستان الله دې الله لا خوف النبي رست عليهم پر دی باندې چې دی اخرت ته روان دي دی بنو بیریش یعنی هغه بیره یاد و م چې هغه د مثال په تور د سی چې د ته د عذاب را کم بیر ورته متوجي یو خو هغه د الله تعالی د هیبت بیره د هغه انبیاء علیهم السلام اولیاء مش به خدي بیریش د الله عز وجل بړای او لیوالي خو دی ته ډیر معلوم دی یو چاته چې د بل منزله ډیر معلوم وي هغه ډیر ځنی بیریش وس د مثال په تور موږ کده یو پوجا په سر ووینو په تا خدای مې اوسړې دی مزه یو درشي او پښته اچولې د موږ ته دا رقم مې مګر هغه خپل اسکر د دې چې ووینې شاده یې پیژنې روز مره ور سره ناست هغه ته بیا د قهر مې لري د دې ولاک په باور دي چې لاس کاله باندې کړې مر سره تړلې ده کده دې د پښې کې وګورې دې مر سره تړلې ده خو هغه د شوکت و ده ته معلومې موږ ته خو چې بازار تر اوسه یو عادي سړی ګورې که دایس په خبره کویږي نو چې چا کچې د بل د منزلې ډیر معرفت هغه وګونه قدر کوي د مثال په تور موږ به بل مثال پیښ کو هغه علما چې خپل شاګردان لري هغه شاګرد چې څونه په ادب سره ګرځي خود د منزلې دی پیژني دا بل سره چې هغه ورته یې دی ورته یې سپی دار کوي پوست هغه ته وګوره بل ته وګوره خود ته مقام مال میز دار کوي دا هغه په اړه یو سره دی چې سترګل دی خرمز مزل کې نو څه پیښه ده دا بل چې پر کتابو عبور کړی برای خدا کتابو ته ته وګوره بیا ما ته وګوره خو خل نه په پوری کې دا منزله ده غسې ده الله عز وجل هغه د صفات هغه خو انبیاء علیه الصلاه والسلام ته معلوم اولیاء او ته معلوم دي نو هغه خوف د الله د ریوال خو سره دی د دوژخ خوف نه دی ورسره د خطر خوف نه دی ورسره چې ما به الله تعالی دوژخ ته واچي اغه هیبت جناد چې د الله عز وجل اغه قدر شناسي ده بس رستانه دي سوای خبردار چې به شک او یاد الله چې لا خوف بیر نست علیهم پر دی باندې چې د اخرت روان دي به د دوژخ بیری ولا هم يحزنون او ندی مغمجن کیږي پر چا باندې پر دې دنیا چې د لاس می وو وتل پر دې به ندی حزن کی ناس بي چې څه شل ځای و چې د لاس و تاغه چې دس خوشاله دي د کومرغه چې د قفس اله کوي ولی خو رسول الله عليه السلام دا ورته ویلي چې دنیا د مؤمن بندي خانه ده نو د بندي خانه څه چې سړی زی برای هغه جیل یاږي هغه د جیل بارکون او هغه زولنې یاږي خو نه یاږي خدای وځي په زبلنو کې په دنیا کې چې ورلس اخو ته چې دی خو ډیر شنه نعمتونه دي نو دا بیان الله ورته وکي ورسول الله عليه السلام کې تسلی او بل راورته چې اولیاء الله چې پر دې بیره نست

او دی به پر منبرو منبر داس چې دنیا لري په اخرت کې به د نور پر منبرو باندې ګرځي راست مخیم له کلمر دا چې دی پر ناسی چوکي او غزا ام له کلمر داس به ذلیل لا يخافون اذا خاف الناس ده غزای ترازم چې ول چې خلک په وخت کې بیره اخس چې ما په سره بس لیکش دی به غم ولاړی الته دی په دغه نه چې ما په سره بونو څنګه کیش دوه ځخته بزم دی به بیره نه لري ولا يحزنون اذا حزن الناس د ته غم نه پیښیږي چې کوم وخت خلک په غم اخته وي چې په دنیا کې لاشو هم دلته به اوس سره سره اوس دی د غم خلاص دی د بیرې خلاصې په ورځ باندې د آخرت دا شان نبی علیه الصلوات والسلام بیان کړي. وروسته پیغمبر بر دغه آیات د خپلې خبرې د دلیل دپاره ووایه والآلاء ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دغه آیات تر دې حدیث وروسته چې نبی علیه السلام بیان کړي دا یې پیش کړي د دې دپاره چې د الله پاک اولیاء دغه دي چې د دوی محبت روابط ګرده پر دین سره جوړ شوي د دنیا د خاطر نه سره جوړ سی او د قرابت خاطرنی جوړ سی معنا جن د تر ارڅ د مقدم دی ام در دنیا ورته مقدم دی ام تر قرابت ورته مقدم دی نو دغه خلق چې د الله تعالی اولیاء دي چې پر دی باندې بیره ام لسته حزن هم لسته او بل هغه چې د نبی علی سلام سپشتن وسول دلته په دنیا کې نقشه څنګه ده هغه دغه دی چې دی ویني د سیدی الله او اخرت جن در پیاد د سیدی د شیانو ته توجه وسه او کله الله پیاد دی چې زین ترازی په احادیث کې دا سرازی نو دا څه پټه تسلی ورره ورکړه فسي خلاصه د اولیاء معرفتي آیات کریمه دي سوی وام الذين امنوا وكانوا يتقون دا اولیاء څوک دي الذين دا هغه کسان دي امنو چې دي ایمان را وړي اول بدی د ایمان پابند دي دا اول شرط دي چې مؤمن نه خدای ته نعوذ بالله بد بد نسبتونه کوي ځینې کسان په دا سره او کې دا رقم شته خلک نو په خورا غټه سترګ ورته ګوري ملنګ بچای بوي ملنګ بچا چې خوله پرې کې ګای په الله عز وجل کې نعوذ بالله بد نسبتونه وکي بهرن هدي نن یې د خدای سره جنګ اوس ورته چې د خدای سره جنګ څوک وایي چې ظالم په دې خبرو باندې دا نو دای د ایمان خلاص یا دای د ولایت ترجی ورته ثابتې دا نه یا الذین امنو اول بدی ایمان راوړي ته مومن به هیڅ یانو په ټول باندې دای مکلف یا یو یو نه وی یو ځای دا یو ونه ته بدون رتبه ورکی چې دې یو غټ عالم ته بهنه کوڅه ته بابا خو یو نه دی د یو نه د څه فرق څه خو څه بزرګ دی خو نه دی بزرګ په یو حیوان دی الله پاک پر دنه ایمان لازم کړ دی جلمس پر لازم کړی دی نو پر یو چا چې دمنز پرز نه یی حج پر پرز نه یی روزه پر پرز نه خونه غلی و نه یی او ته د تلغت مقام د ولایت سره په ثابت خدا د ولیان سره ظلم نشی کیږي د ولایت رتبه دی لیونی ته ثابت کړی لیونی فقط دوغه نه دی برای و هم ورته مکلف نه دی ما غ کار نه کی لکه پسنه د پس باندې الله چیرې دی پرز کړی پر دې مو دی پرز کړی د ولی اول د ایمان پر د پرز دی ایمان را وړی دی یا وکانو یتقون وكانوا او دي وی تقون دی بیریج د الله عز وجل د عذاب څخه د عذاب څخه دی بیریج او پرهیز کی د ټول هغه ګناه وسه چې د الله خوفه بجیج او دا چې دی په ګناه کې در مغزی غټای تر غاړي غټای او دی دی ولایت ته چې ته تغیر بار اخلو کول زه دی پر ایمان شخص درم ته مرید دان پته نشي دی په اول ایمان خوند کی بیا په تقوا کی تقوا د معاصی او سبزان راسه کی د شرکیات او کفریات سبزان راسه پس یا رب وای وای لهم البشرا لهم تقوى يعني لردغ كسان البشرى زيري دي في الحياة الدنيا ده دي دنيا فجوان كلا ده تزيري دي زيري كيري دي ده زيري في القرآن كي ذكر سوي دي ده زيري في أحاجس كي ذكر سوي دي پیغمبر ودي خلق تزيري وركري دي الله تعالى في القرآن كي زيري وركري دي جستازا جنة دي وفي الآخرة او ده ده پارا في آخرت كي ام زيري دي في آخرت كي مزيري پر كير ده ملايك وده طرف وچه جنة دي مبارك سي بس تعالى پارا جنة دي رازا حتى په وخت کې د زکندن ملایکی زیری پر کې دا اولیاء الله چې دی الله چې روح ځنی اخلي ملایکی زیری پر کې چې تا د پاره جنت ولې د ده د پاره چې د روح وړي د جنت څخه خوشبوي ګاڼه ورته راوړي د جنت څخه یو شو پوښت کای شو شایسته کارتل چې د روح پکې کې اچي برای نو وخت خوشبوي پر سخو پر سخو پر نور ملایکی باندې لګیل چې تا مبارک څوک دی چې را روان دي دا څنګه خوشبوي ده ملایکای ورته معرفي کې په غشو شونمان چې دا خو پلانې صاحب دی پلانې ته څنګه پیجنی دا لهم دیلر البشرا زیری حیات دنیا دا یہ دنیا پیجوند کی دا زیری پا قرآن کی ذکر سوید و فی الاخرت او پا اخرت کی هم دا یہ دنیا دا جوند زیری کی دی پا تفاصیل و کرازی و ایدا رؤیای صالحة دا شش خوبون ام دا تا دا پار زیری دی چی پر یہ دنیا مؤمن شو خوبون لیوینی دا غعین زیری ایچ علا پاک و اخرت کیم دا غر کب شایستادی لگا خوبون اچی جل شایستادی اگا دا قرآن زیری دا حدیث زیری خلا ال تپریش دو پا یہ دنیا کی دا شش خوبون دام دا پار زیری دی لا تبدیل لی کلمات اللہ پس الله پاک وای وای لا تبدیل بدلول نسته دی کلمات الله خبر رد ال او از ما خبری خو مو واوره دلی فزوری که دا درونه گرزی چې الله تعالی به دا پیسې برته بدلی کې بارا به دا وعده در پیاره سره ونه رسی الله او از ما خبری چې جاده خرګ پرچم چې خبره ټینګی برای دا د ډبرې کده پدی کې غلط نه راځي دس الله پاک مشته اطمینان راکی لا تبدیل اس بدلول نسته دی کلمات الله خبر رد ال ذلك هو الفوز العظيم فسي الا فرمای و ذلك ندق خبر چې دا ستاسو د پار بشراده او الله تعالی د خپل وعده نه بتی دا نو هو الفوز او دا کامیابی ده العظیم ولو ترجیح غته کامیابی نه صدا د کامیابی نه لکه په نورستی کې سړی پاس یا په مدرسې کې په امتحان کې پاس یا د یو پاک په امتحان کې پاس هغه هم فوز دی هغه عظیم نه عظیم فوز دا غوی چې ستاسو د پار چې دی اگر جنتونه جستیس ده پارا بشرا ده دغه شپو دغه شکمی بده فسیالا فرمای صراحت را لید تسلی ولا يحزنك قولهم ولا يحزن مجرم جنکی کتا قولهم د دی خبری دی خستات په واری کی بج خبری کی و رسول علی السلام تعالی و تاج د دی خبری نغم جنکی زړه دغه مړه کو خدای دې سو عظیم در لره درک ولا يحزن مجرم جنکی کتا ای محمد قولهم خبر لدغ كفار تدغ ملحجين ودنا منكرين إن العزة لله جميعا ده خبر تانس سبك ولا اجتاخوا بجير ده ما تسبك خبر وكر ده سبك سب عزة الله سر دي الله تاتي عزة تركري دي عزة بند سر ندي اجتاعت بدي عزة تركي أبتات إهانات تركي نوالاك عزة تركي نوالاك إهانات هذا خلق بجان بقد خبر أخلب مردارك خبر أخلب مردارك جد رسول الله السلام فباركي قصداخي كيينو د خپل ځان سپکی تا مز سپکوره تا ته الله عزت تر کړی دی الا یوم القیامه پر بستانو میاږي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دی تاسو پکی ست اصحاب یاږي چې د ار صحابینو میاږي حضرت ماعز رضی الله تعالی عنه چې پر جنا باندې سنگسار شو مگر کم مؤمن چې ماعز نو بیادی رضی الله عنه په نور سره چې الله اجد د سخر عزیز کدا اسمه خبره پویږي یعنی مانا خو گناهکار صحابه گناه کړو مگر دا حق چې ور سره وای بشر رضی الله عنهم الا بدت مع فکر نو دا ان العزه بشك عزت خو لله الله الرضي جميعا برد عزت يا وزر عزت بل چاسر نست هو السميع العليم هو دا الله السميع العليم اوريدون کی خبردار اما اوريدون کی دي چش اوري دغه کفار ټول باکل اقوال او رچتا په باره کې کی ته ولي غم کوي علاوه کزما سپټ کړه دای ماته نه وای معلوم ته به غم جن وای چې به دي خبرې مراته وکړي الا عز وجل نن دی په خبر چې جزاء او لرور کې الا وای وز رايه نتی ری جزاء څه خو ماته معلومه ده د اری خبرې کې ساتل چې ځنی واخص سی هو السميع الا چې دی او لیدون کې ده هر خبرې دی العليم الا عز وجل خبردار ده هر عمل دی چې ستاسو هر کردار ادا کړی دی اهانت یا کړی دی کده جنگ را کړی الله خبر دار دی د جې جزا به د تو کول کیږي دا غره کم بل مقابل د مؤمن د خبر او د عمل هم چې شری الله خبردار دی ته چې بیا نه ک بدل ورلرو کی فسی او الله خبردار ان لله دا د په دې سوال کې هغه دار چې ځنی کسان دا وي نو کو پار خو چې ګر خوم د شنه دي چې دا غسی به سګي خودی خوم ځان ته خدایان لري ام ناغه به بیا به در تخلاص کی نه دا وي او خدای به څنګه خبر چې پمځکه او په اسمانو کې کم موجودات کې ګرد از ما ملک دی گرد از ما مخلوق دی گرد از ما د مرئی په حیثیت کې نو مرئی به د بادار څوک خلاص کی اوس به بتره ولاړی دی به ما د عذاب خلاصی کبل مره ولاړی مشرک به ما د عذاب خلاصی کبه سپورمی و د مثال په تور دا چې دی عبادت کې خوره کم رقم کبه دا راځي مشرک او کافر به خلاصی دا نس خلاص ولې دا گرد مخلوق زما دی زما مخلوق زما په مقابله کې نه دریږي زه چې ورچا ته عذاب کوم څه کې نس خلاص ولې نو دې ته چې عذاب کوم ته دا سوال پزو کې مره ګرځو چې مشرکان خو خدایان لري به راس مزد خدای به اخلاص کې نعوذ بالله نه زما په مقابل کې اسو خدای نه چنګیږي الله خبر دا ان بشک لله الله لره من ټول اغشیانی په سماوات چې په اسمانو کې دي اسمانو کې چې څه ملک دي د اسرائیل او د میکائیل او تربل ملک راځه ومن فی الارض اغه چې پمزکه کې دي پمزکه کې څه موجودات کې ګرد الله پاک دی الله لره دي څنګه الله لره دي د الله مملوک دي د الله مخلوق دي د الله تعالی عبد مریان وما يتبع الذين متابعت نقي الذين اغه خلق يدعون چدیرا بولی نور آلهة من دون الله ما سوى ده الله سا. نو متابعت نكي دا شركاء دا شركاء وام إن يتبعون دي متابعت نكي إلا الظن مگر ندخ بالقمان دا دي چه متابعت كي دا جي شركاء دا متابعت نكي مگر ندخ بالقمان دا چه واي دا ما بارخ لاسي دا بطل بسجده كوم د جس ولی قبر ته بز سجده کوم خو مشرک سو په سجده دا ولی ما خلاصي ولی به جلا په لاس ور کچالا پاک ما خو نه ورته وی د زمری په خپل ځان مشرک او زما د خیر ځینې کسان دا رقم دي چې د ولی و قبر ته سجده کوي خدای په مشرک سو دای په کاپیر دا نه په حال بره ولی ته شکل زر کوي سو ته چې ته د ته شکل زر ولی کوي زما خدا بل ظالم دي چې د رتبه ور خراب کړي د رتبه د عبد او د الله رتبه ور نه راځي خدا خو غلطی ده دوه نو د بل فرق کې څه مخ په قبر کې پروت نو دا اولیاء چې دا ځینې مشرکان سجده د دوی پر نومان کې دا هم شفاعت نه کوي اخلاص دا خدا الله تعالی عبد دي بندگان دي نو کله یې خبره کوي در حضرت عیسی علیه السلام باندې ولی رتبه ورسی خاغه نبی ته چې دغه عیسایان او نصارا د دبر نامه سجده وکړي په ورځ قیامت هغه دی مخ کې چیرې سره په کې سره تو کې چې دی الته برد بحث سره کې چې الله پاک عیسی علیه السلام ته تا ودی ته ویل چې ما په خدای و نسی عیسی علیه السلام ما کله وی او خو ځه دوری او رغم نه دی ته کړی چې زه زمیراره ما الله پاک بیا خطه په خبره نه خدای د ځان شرک او نو ګوره دی لا شفاعت نکې د جس او لیا به کله دی خو شفاعت وکې نه کې ان یتبعون دی دا تابعدارین کې الا الظن مگر نه خپل د ګمان په ځل کې څه شان سره جوړ کړی او چې بوتې جوړ کړې چې بس دا بار بیا مخلصي لکه اندوان ما غوي اخلاصي و ان هم الا يخرسون الا وي و ان نجهم دي الا مگر داس يخرسون چې اټکل کوي د دې خبره ګرد اټکلې د زه چوام داسې به یز چوام داسې به یز چ اوس ورته چې آیات پیش کې چې په دغه آیات کې زماده پر نجات خلاصون ذکر شوی حدیث د رسول پیش کې چې په دغه کې زماده پر نجات خلاصون ذکر شوی دي چې په دغه شی باندې زه خلاصي ته خدای زانه اټکل کوي مال مر خلاصي مس کوج می خلاصي یا د ملایکه او د مشرکان دونه ډیر دي کتابونه راوړي د ملایکه او پرنمانو عبادت کې وي جبرئیل پرنامه باندې کې بجې د عزرائیل پرنامه کې بجې د میکائیل پرنامه کې بجې د بجې ملایکه یو بیا ملایکه د خدای نو وجود داشت بخی ډیر قسم لري دا ټول علاوه دې اټکل حق خبر دا غد چې عبادت واړی الله دې قران په دې باندې گواه دي احاديث در رسول په گواه دي نو حق خبر په دې پر اخواز اټکلی خبرې ټینګي په اټکلو سره نه خلاصيږي خلاصون چې سره د دوه ځخه واړی واقعي یقیني خبرې واړی دا یا ترجمه ته بس تش پام سو الله دې سبن ان يتبعون دي متابعت نکي الا ظن مگر نه ګمان دا د ګمان پر بنیاد باندې ما امر نه دی ورته کړی چې ته د شرکان زما سره شرکان جوړ ته برای اطاعت کو زما امر دغه دي چې ټول زما مخلوق دي ټول زما مملوک دي ټول زما عبید دي ته نش خلاص ولې دې په ګمان کې وایي ما خلاصي نو دا آیت کریمه هغه د مشرکان چې سوال واری دي چې ما بخپل شرکان خلاص کړم الله دا ورچاغه ګر زما مخلوق دي ته چې د کوم شریک عبادت کوي دا راز دې شریک درولې هغه فقط ست اټکل دي هغه ست ګمان دي هغه په شان در نه درځي نو دا ګر د رسول علی سلام او د ملګرو او د اتباع او د امت دي دا شمول تسي الحمدلله د دوه ګور د پاره یو تسلی سو چې پر ځان دې روي م الله پاک دي ټول ته چې دي عذاب ورکي دا د رس نشي پاکې دله نو الله عز وجل دې مج رسول الله صلى الله عليه وسلم فواقعه هذا حقيقة مكان الكنيسة واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.